Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia, minęła 13. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Kilka tysięcy osób na Podlasiu wciąż nie ma w domach prądu. To skutek bardzo silnego wiatru. Jak wykluczyć dyskryminację w miejscu pracy? Ten temat opracowali już eksperci, którzy przygotowują zmiany w kodeksach pracy. Brytyjscy naukowcy pracują nad lekiem, który może pomóc chorym na Parkinsona czy stwardnienie rozsiane. Kilka dni temu problemy z prądem po nagłych śnieżycach, teraz powodem są wichury. Jeszcze około 2000 gospodarstw nie ma prądu na wschodzie Podlasia. Od rana trwa usuwanie awarii, dostawy energii powinny zostać przywrócone do wieczora, mówi Trójca, rzecznik PGE Dystrybucja Adam Rafalski. O 6 rano ponad 10 tysięcy odbiorców nie miało dostaw energii elektrycznej. W tej chwili po naszych pracach pozostało 2 tysiące odbiorców bez dostaw energii. Mamy nadzieję, że dzisiaj uda się usunąć wszystkie awarie na Podlasiu. Te 2 tysiące niestety dotyczy bardzo trudnych terenów bagiennych, leśnych, no ale robimy wszystko, żeby je usunąć. Z powodu wichury również straż pożarna miała sporo pracy. Drogi blokowały połamane drzewa i konary. Teraz drogi są już przejezdne. A dzisiaj w całym kraju bardzo silny wiatr, w porywach nawet do 90 km na godzinę. Specjalna komisja składająca się z 14 ekspertów, a także pracodawców i związkowców przygotowuje nowe kodeksy pracy. Gotowa jest już część dotycząca równego traktowania w miejscu pracy. Mamy za sobą już prace intensywne nad przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu czy zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. W tej chwili jesteśmy na etapie takim już właściwie prac kończących część kodeksu pracy dotyczącą urlopów wypoczynkowych. Przewodniczący komisji przygotowującej zmiany Marcin Zielenicki informuje też, że będą zmiany dotyczące związków zawodowych w zakładach pracy. Ta formuła, która obecnie obowiązuje, oparta na konstrukcji zakładowej organizacji związkowej, no ona nie sprzyja zwiększeniu zainteresowania przystępowaniem pracowników do związków zawodowych. No i zaczęliśmy również w oparciu o rozwiązania obowiązujące w innych systemach prawnych pracować nad właśnie formułą delegata związkowego. Możliwe, że uzgodnione przez Komisję sprawy będą od razu wprowadzane w życie w odrębnych projektach nowelizacji, tak by nie czekać na całość. Kodeks pracy dotyczy około 16 milionów zatrudnionych w Polsce osób i pracodawców. W ramach akcji Akademia Dzieciak Rządzi dziś pierwsze spotkanie w Katowicach. Są dzieci, są rodzice, ale także psychoterapeuci, bo jak tłumaczy psycholog Katarzyna Dulewicz, problemem najmłodszych jest często niskie poczucie własnej wartości. Problem sam w sobie, jeżeli chodzi o poczucie wartości, wynika jakby z relacji w rodzinie. My się skupiamy na tym, żeby dziecko miało pozytywne relacje w domu rodzinnym. Wtedy buduje swoje poczucie wartości, nie ma problemów w relacjach z rówieśnikami. Staramy się właśnie do rodziców docierać w ten sposób poprzez nasze warsztaty, które prowadzimy. Są to warsztaty rozwijania kompetencji rodzicielskich, umiejętności. Podczas akcji rodzice mogą też nauczyć się takich kreatywnych zabaw. Kolejne spotkanie już jutro w łódzkiej manufakturze, a pod koniec miesiąca w Bydgoszczy. Brytyjscy naukowcy mówią o nowych lekach, które mogą powstrzymać wszystkie zwyrodnieniowe choroby mózgu. Substancje, które działały u zwierząt, odkryto już 4 lata temu. Tamte substancje nie nadawały się jednak dla ludzi, były zbyt toksyczne. Dwa nowe leki okazały się jednak znacznie bezpieczniejsze i teraz naukowcy chcą podawać je ludziom z demencją. Najpóźniej za 3 lata będzie wiadomo, czy są one tak samo skuteczne. Leki wpływają na naturalne mechanizmy obronne komórek w mózgu. Paradoksalnie te mechanizmy bywają szkodliwe i niszczą neurony. Zdaniem ekspertów, jeśli te nowe substancje zadziałają, będzie można skuteczniej leczyć parkinsonizm, stwardnienie rozsiane czy chorobę Huntingtona. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze smutną informację, która dotarła do nas przed chwilą. Zmarł Witold Pyrkosz, popularny aktor filmowy i teatralny. Miał 90 lat. Pochmurno, deszczowo, na wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg i wszędzie silny wiatr. Na Bałtyku sztorm, chwilami także się rozpogaca. Jeszcze temperatury w Kłodzku 6 stopni. Dzisiaj w Kętrzynie, Sosnowcu, Tarnowie 7, we Włocławku, Krośnie 8, w Gorzowie i Gnieźnie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wokalista i gitarzysta zespołu Manic Street Preachers, James Dean Bradfield. Tym razem w roli kompozytora muzyki filmowej. Właśnie ukazał się album ze ścieżką dźwiękową do thrillera The Chamber, której jest autorem. Wywiad z artystą dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja.

ty znowu znajdziesz mnie tu. Jestem zguba, jestem zadra. Niosę zgubę, porwany cień. Ja jestem zguba, jestem zadra. A ty znowu znajdziesz mnie tu. Ej, popatrz, coś ciągle lśni, przecieka światło. Dziury w krawędziach mają sny. Obejmij mnie, będzie łatwiej, choć niełatwo. Nie. Ja jestem zguba, jestem zadra. Niosę zgubę, porwany cień. Jestem zguba, jestem zadra. A ty znowu znajdziesz mnie tu. Nagranie zatytułowane Zguba można znaleźć na najnowszej płycie Pablo Paweł i Ludzików, Ladinoli. I to nagranie tak odwołujące się do klimatów starych polskich filmów, trochę jak pożegnanie dla pana Witolda Prykosza. Każdy zapamięta innego pana Witolda. Czy to będzie Wichura, czy to będzie Pyzdra, czy to będzie dziadek Lucjan. W każdym razie dziękujemy za te wszystkie role i za tak wiele lat, bo przecież ta kariera rozpoczęła się w latach 50. Teraz to, co dzieje się w naszym kraju, to, co przed nami w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Szczecina, gdzie od wczoraj trwa przegląd teatrów małych form Kontrapunkt. Jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce, który rozrastał się, przeobrażał, ale konsekwentnie od lat pokazuje to, co w teatrze najciekawsze, jednocześnie poszerzając swoją formułę. To interdyscyplinarny festiwal sztuk. I to określenie ostatnie musi być w liczbie mnogiej, bo teatr, o ile jest w roli głównej, to Kontrapunkt operuje muzyką, sztukami plastycznymi, performancem i wieloma właściwie wszystkimi dziedzinami sztuki. Odbywa się od ponad 50 lat, dokładnie od 52, i ta zaklęta w tytule mała forma. Regulamin głosi, że są to spektakle z liczbą wykonawców do 6 osób i spektakle, które mogą trwać maksymalnie 90 minut. Ale to jest oczywiście teoria, bo dzisiejszy teatr wymyka się wszelkim definicjom i regułom. Ta mała forma jest traktowana przez nas chyba trochę symbolicznie. Mówi Daniel Źródlewski. Przegląd teatrów małych form w latach 90. przeszedł rewolucję, kiedy do zespołu dołączył Zygmunt Duczyński, twórca Teatru Kana. Powstała wtedy nazwa Kontrapunkt. I Zygmuntowi chodziło o to, by na tym festiwalu zderzały się teatry zawodowe, repertuarowe z teatrem niezależnym, alternatywnym. I tak przez wiele lat było. I faktycznie te granice zaczynały się troszeczkę zacierać. Pojawiła się jeszcze nowa forma przecież teatru prywatnego, którego nie da się specyfikować w obu tych wcześniej wspomnianych definicjach czy formach teatru, ale w tym roku wracamy z nurtem OFF Kontrapunkt i tam pokażemy 8 spektakli teatrów niezależnych, właśnie związanych głównie z zachodniopomorską ofensywą teatralną, i w całości towarzyszyć będzie niespotykany dawno nurt czy cykl spotkań, wykładów, dyskusji, gdzie będziemy próbowali badać kondycję polskiego teatru niezależnego, odnaleźć jego miejsce, a być może i nadać mu jakieś tory na przyszłość. Przyglądamy się z ciekawością i zapraszamy. 52. już edycja przeglądu teatrów małych form Kontrapunkt w Szczecinie do 28 kwietnia i na stronie www.kontrapunkt.pl. Ze Szczecina przemieszczamy się do Lublina i maleńkiego warsztatu fotograficznego, gdzie w maju będziemy mieli okazję cofnąć się w czasie, kiedy to klisze, analogowe aparaty i zdjęcia do rodzinnych albumów były codziennością. Zapraszamy na warsztaty i do odkrywania starego świata. Opowiadajmy. Warsztat fotograficzny, który otworzyliśmy w zaułku Hartwigów, no jak już samo imię tego zaułku zobowiązuje, jest miejscem poświęconym fotografii. Fotografii analogowej, fotografii tradycyjnej, fotografii takiej sprzed czasów, które pamiętamy, czyli sprzed czasów tej fotografii, która już teraz odchodzi w niepamięć, a my się cofamy jeszcze dalej do czasów fotografii tak zwanej szlachetnej, która była niemalże alchemicznym procesem, ponieważ te pierwsze metody pozwalały w ogóle na uzyskanie jednej, jedynej i niepowtarzalnej odbitki fotograficznej. Także jest to historia, której osoby, które funkcjonują w obecnych czasach fotografując aparatami w telefonach komórkowych, zapewne w ogóle nie mogą sobie wyobrazić. No i właśnie warsztat, który uruchomiliśmy jakiś czas temu, te tematy podejmuje i on tak naprawdę przenosi w czasie. Mówi Agnieszka Wojciechowska. Namawiamy do zainteresowania się warsztatami, namawiamy do właśnie pojawienia się w warsztacie fotograficznym albo namawiamy do zapisania się na spacer i zwiedzenia Lublina oczami Edwarda Hartwiga, ponieważ można będzie się przespacerować po tych lokalizacjach, które pojawiły się na tych najbardziej rozpoznawalnych fotografiach jego autorstwa. Warsztaty kultury w Lublinie zapraszają do warsztatu fotograficznego. Więcej szczegółów znajdziemy na stronie www.warsztatykultury.pl. A na koniec odwiedzamy Kraków i zapraszamy do Małopolskiego Ogrodu Sztuki, gdzie już dziś premiera spektaklu Szklane Paciorki, gra Rozpoznanie. I zmierzymy się oczywiście z powieścią Hermana Hessego, która stała się tutaj punktem wyjścia. Przy czym nie jest to adaptacja, tylko powieść była punktem wyjścia do naszej pracy. Mówiąc naszej, mam na myśli reżyserkę Małgorzatę Warsicką, kompozytora Karola Nepelskiego i naszego scenografa Marcina Chlandę. Ponieważ wszystkie te elementy, reżyseria, tekst, muzyka i scenografia tworzą jeden rodzaj, można powiedzieć, instalacji, chociaż to może być zbyt ograniczająca nazwa tego, co robimy. Być może jest to gra właśnie, może to jest gra na wielu poziomach. Mówi Przemysław Pilarski, dramaturg. Hesse był patronem pewnego nurtu, który zakładał hipisi i tak dalej, zakładał pewien brak zaangażowania w sprawy ważne. To było tuż po wojnie, toczyła się wojna w Wietnamie, oni tam sobie siedzieli, śpiewali o miłości i my chcieliśmy jakimś sensie przetestować możliwość bycia takim Hessemanem, nazwijmy to teraz. Czyli pytamy o odcięcie się od rzeczywistości politycznej, ale też od swoich emocji, o zamykanie się w pewnych strukturach, bo Kastalia, kraina stworzona przez Hessego w Grze Szklanych Paciorków, to jest taka utopia. Kraina zakonu muzycznego, który właśnie oddaje się muzykowaniu i niczemu innemu. I stąd właśnie Karol Nepelski, muzyka w naszym spektaklu, która jest wykonywana na żywo, nie tylko przez muzyków, ale też przez aktorów. Na instrumentach zbudowanych specjalnie do tego spektaklu, niektóre z nich są wzorowane na starożytnych instrumentach, takich jak na przykład kucin, instrument chiński. Świat, który przedstawiamy, jest to świat snu w zasadzie głównego bohatera Józefa Knechta, tak się nazywa bohater Szklanych Paciorków, którego sobie zaimportowaliśmy do naszego spektaklu, więc mamy taką senną wizję. Siedzimy w czyjej głowie. Myślę, że tak należy to określić. Szklane Paciorki, gra Rozpoznanie. To w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Premiera już dziś, a kolejne spektakle 23, 25 i 26 kwietnia. Zapraszamy. A wszystkie te wydarzenia w Szczecinie, w Lublinie i w Krakowie opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Dziś Międzynarodowy Dzień Płyty. To jest w takim razie świetna okazja, aby nasz gramofon ponownie popracował. Nie wiem, czy akurat te niuanse odtwarzania płyty winylowej na antenie są dobrze słyszalne, ale sprawia nam to dużo radości. Zwłaszcza, że jeszcze nie zaliczyłyśmy tutaj, myślę o sobie, ale przede wszystkim o Eli Malinowskiej, która mogłaby to z powodu mojego błędu zrobić. Żadnego odtworzenia ze złą prędkością. Może coś się wydarzy jeszcze do godziny 14. Sprawdźmy. Teraz to chyba będzie łatwe, bo ta płyta jest wspaniale opisana i tutaj nie ma wątpliwości. Paul Simon.

przywołuję ją na wstępie z kilku powodów. Po pierwsze, w tym roku mija pół wieku od śmierci tego artysty. Po drugie, jak pewnie Państwo wiedzą, na rynku pojawiła się książka z zebranymi w jedną całość wieloma wywiadami z saksofonistą, przetłumaczonymi przez Filipa Łabodzińskiego. Po trzecie, z kolei twórczość i postać Johna Coltrane'a jest jednym z elementów rozpoczynającego się w najbliższą środę we Wrocławiu festiwalu Jazz na Notrą. Koncert poświęcony Johnowi z udziałem zespołu jego syna Ravi Coltrane'a. To jest pomysł Darka Oleszkiewicza. Mówi Wojciech Siwek, współorganizator festiwalu i gentleman pamiętający wszystkie dotychczasowe jego edycje. A było już ich 52. Darek Oleszkiewicz to jest wrocławski basista, który od kilkudziesięciu już chyba lat mieszka w Los Angeles, jest tam bardzo wziętym muzykiem i co roku przywozi do Wrocławia bardzo ciekawe składy, bardzo ciekawych muzyków, którzy go tam dobrze znają i szanują. A z rodziną Johna Coltrane'a Darek bardzo był jakoś zżyty, z Ravi Coltrane'em razem studiował, rodzinę odwiedzał, znał również Alice Coltrane, czyli wdowę po Johnie, także to w sposób naturalny bardzo się złożyło. Darek bardzo mądrze to myśli, tak właśnie wymyślił, że warto by było ten projekt poświęcony Coltrane'owi zaprezentować. No i jaka będzie to muzyka, poza faktem, że Coltrane'owska, no to jeszcze akurat nie wiemy. Do tego oczywiście dodatkową jakąś atrakcją tego wieczoru to będzie również spotkanie i promocja książki tłumaczonej przez Filipa Łobodzińskiego. Oczywiście spotkanie z tłumaczem. Książki Coltrane by Coltrane, no są to spisane wywiady z Johnem Coltrane'em. Tegoroczną edycję festiwalu odwiedzi wielu przedstawicieli światowego jazzu. Między innymi pewien wyjątkowy perkusista. To jest Jeff Dane Watts. To jest perkusista, który grał ze wszystkimi. Powiedzmy, najbardziej znana jest jego twórczość z braćmi Marsalisami. Jeszcze długo potem z Brentfordem grał. Ma swój własny kwartet i myślę, że to będzie też dosyć duże wydarzenie. Kawał dobrej muzyki pokaże Tia Fuller, saksofonistka i flecistka. Od czasu do czasu, albo może na stałe, w zespole gwiazdy R&B, czyli Beyoncé. Także to są te gwiazdy światowe. Jeszcze bardzo bym też zwrócił uwagę na perkusistę Kendricka Scotta. To jest trochę wschodząca gwiazda amerykańskiej perkusji. Myśmy już go gościli we Wrocławiu, kiedy grał na perkusji w zespole Kurta Ellinga, no ale wtedy wszyscy słuchali Kurta Ellinga, mniej może perkusisty, a teraz posłuchamy jego własny projekt. Z takich znanych światowych nazwisk trzeba wspomnieć jeszcze Gary Smuliana, saksofonistę barytonowego, który zagra w specjalnym projekcie naszego wybitnego saksofonisty Piotra Barona. Festiwal zakończy się 30 kwietnia, czyli w dniu ustanowionym przez UNESCO jako Dzień Jazzu. W związku z tym we Wrocławiu będzie obchodzony Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Mottem do tego dnia jest tytuł płyty Zbyszka Namysłowskiego Polish Jazz Yes. Rzeczywiście, ponieważ w ostatnich latach może na jazzie nad Odrą trochę było może za mało polskiego jazzu, polskich muzyków, więc teraz niejako to nadrabiamy. Pomijając oczywiście też, że w głównym nurcie wystąpi bardzo dużo polskich zespołów w specjalnych projektach, laureaci znaczących polskich festiwali jazzowych. Całość tego Światowego Dnia Jazzu Polskiego poświęcamy oczywiście polskim muzykom i oczywiście Zbyszek Namysłowski jako ten guru polskiego jazzu, dla mnie najwybitniejszy polski muzyk jazzowy, który jak tylko dmuchnie w saksofon, to wiadomo, że to jest Namysłowski, że jest to polski jazz. Festiwal Jazz nad Odrą to najstarszy polski przegląd z muzyką jazzową. A jeśli tak, to pewnie warto przywołać historię jego powstania i oczywiście historię tej wyjątkowej nazwy. Trójka wrocławskich studentów, Karol Masko, Andrzej Żurek i Aleksander Fleischer, mieszkali na Śląsku i wracając ze Śląska swego czasu długo czekali na pociąg relacji Przemyśl-Szczecin. Ten pociąg nazywał się Przemytnikiem. On jechał przez całą Polskę chyba kilkanaście godzin. To był niezły. No i jechał przez Wrocław. Oczywiście zawsze miał spóźnienia. Oni stali, czekali na tym dworcu, czekali, tak sobie zaczęli wymyślać. Działali w klubie studenckim Pałacyk, klub jazzowy tam prowadzili. No dobra, robimy koncerty, ale może byśmy zrobili jakiś większy, jakiś festiwal. Wymyślili sobie, że może zrobimy przegląd pianistów jazzowych Dolnego Śląska. I poszli z tym pomysłem do Zrzeszenia Studentów Polskich. Do pianistów dokooptowano całe zespoły, a konkurs rozszerzono na cały kraj, nie tylko Dolny Śląsk. No i teraz jeszcze kwestia nazwy. Tu też różne legendy chodzą. Nie wiadomo, kto był autorem nazwy, ale jeden z koncertów festiwalu miał się odbyć w Auli Politechniki, która jest dokładnie położona nad Odrą. Podobno ktoś odsłonił zasłony, popatrzył przez okno i powiedział: o, jazz i nad Odrą. Nazwa prosta, ale najprostsze nazwy są najlepsze. 53. edycja festiwalu rozpocznie się w środę, a szczegółowy program znajdą Państwo na stronie jazznadodrą.pl. a także na stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury. Nagranie Niewinnych Czarodziejów zatytułowane Sen zostawiamy w pamięci i do tego artystycznego składu, a także w pewnym sensie do snu powrócimy jeszcze przed godziną 14. Tymczasem teraz Agnieszka Obszańska zabiera w nas w bardzo piękne, ale jednocześnie trudne rejony, zarówno świata, historyczne, jak i tak zwyczajnie po ludzku. Przenosimy się na Bliski Wschód. Dzięki powieści graficznej Joe Sacco. Jej tytuł Strefa Gazy, przypisy. To po strefie bezpieczeństwa Gorażdy i Palestynie trzecia opowieść Sacco wydana w Polsce, gdzie amerykański autor swoim wnikliwym, reporterskim okiem i wyrazistą kreską opowiada o konflikcie toczącym się od lat. Po raz kolejny zresztą stając się swoistym strażnikiem sumienia. Można z jednej strony tak powiedzieć, ale z drugiej strony można też zwrócić uwagę, biorąc te utwory, te jego komiksy pod uwagę, ale także parę innych rzeczy, które napisał, że on stara się szukać tematów tam, gdzie dzieje się prawdziwy konflikt. Mówi Paweł Timofiejuk z Team of Comics. Jest też prawdziwym dziennikarzem śledczym, czyli też reporterem, stara się udawać w miejscach, gdzie naprawdę coś się dzieje, a nie tak jak niektórzy inni twórcy komiksowi albo sobie robią na przykład dziennik z wycieczki do kraju, w którym panuje dyktatura, czy też na przykład opisują wydarzenia wojenne w pewnym kraju już parę lat później i bardziej sięgając tylko i wyłącznie po dokumenty, ale nie opisując z ludźmi, których dana sytuacja dotyczy. Natomiast Josako stara się tutaj sięgnąć troszeczkę głębiej, poznać głębiej konflikt i ludzi, których ten konflikt dotyczy. To cofnijmy się w czasie. Sacco w 2001 roku rusza do Strefy Gazy, by skoncentrować się na tym, jak Palestyńczycy w jednym z miasteczek, Khan Yunis, radzą sobie z okupacją izraelską w pierwszych miesiącach drugiej intifady. Pojechał do Izraela, do Strefy Gazy z innym dziennikarzem i wspólnie postanowili właśnie dotrzeć do Rafah, dotrzeć do Khan Yunis, dowiedzieć się troszeczkę więcej o współczesnych oczywiście problemach tam, czyli burzeniu domów rodzin zamachowców, burzeniu też domów, bo Khan Yunis i Rafah są miejscowościami przygranicznymi przy granicy z Egiptem, więc tam wyburzono też domy, dlatego żeby były budowane tam tunele, którymi przemycano różne rzeczy z Egiptu. No i chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. Przed samym wyjazdem do Sacco też zwrócił uwagę, że w książce Noama Chomskiego wspomniana jest sytuacja z 1956 roku, kiedy odbywał się właśnie konflikt suezki, też doszło do wojny między Egiptem a Izraelem, gdzie armia izraelska dokonała masakry 275, tak jak podają źródła ONZ, niektóre źródła izraelskie, palestyńskie oczywiście mówią o znacznie większej liczbie i prawdopodobnie są bardziej bliskie tej rzeczywistości. 275 cywili, których ci, którzy próbują bronić armii izraelskiej, uznają za fedainów, współcześnie moglibyśmy powiedzieć terrorystów. Natomiast nawet wtedy komentatorzy izraelscy ONZ nic o tym nie wspominali, tylko że po prostu doszło do wymknięcia się całkowitego wojska spod kontroli i totalnej masakry mieszkańców miasteczka, wszystkich mężczyzn z wieku od młodzieńców do starców. I ta zapomniana, odległa w czasie tragedia staje się punktem wyjścia dla całej narracji, a dodatkowo Sacco łączy ją z zastaną przez siebie na miejscu rzeczywistością. Mamy zresztą do czynienia z drugą intifadą w tamtym czasie, a Palestyna, którą napisał ponad 10 lat wcześniej, dotyczyła właśnie pierwszej intifady, więc też chciał skonfrontować, co się zmieniło od tego czasu w sytuacji właśnie Palestyńczyków. No i tutaj okazało się, że jednak późniejsze wykasowanie z artykułu właśnie jego kolegi, z którym pojechał, tej informacji o wydarzeniach z 1956 roku sprawia, że zacieśrzewił się i zainteresował się tym tematem głębiej. W kolejnych 2-3 latach przyjeżdża tam kolejne razy, sięga też po pomoc historyków izraelskich, którzy przeszukują dokumenty znajdujące się w różnych archiwach państwowych, żeby zdobyć więcej informacji na ten temat, ale też przeprowadzać wywiady z ludźmi, którzy ciągle żyją i pamiętają tamte wydarzenia. Istotne jest też to, że ani w egipskich, ani w jordańskich archiwach nie ma dostępu do danych o tym. Po prostu oba te archiwa są zamknięte, więc jedyne, co może zrobić i jakie informacje zdobyć, to jest oczywiście informacje prasowe z epoki. Bardzo krótkie informacje ONZ, te bardziej dostępne, nie te, które są przechowywane w Jordanii. Krótkie, ale oczywiście poczyszczone informacje z archiwów izraelskich, które udało się wybrać historykom izraelskim. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, to zeznania naocznych świadków. To czasami niektóre są z nich sprzeczne, czasami musi konfrontować się z niektórymi świadkami powielokroć, żeby dowiedzieć się więcej. I do tej historii, jej bohaterów i Strefy Gazy wrócimy za chwilę. Agnieszka Oprzańska opowiada o komiksie, który jest lekturą wstrząsającą, ale, jak to bywa w przypadku tego autora, napisaną i wymyśloną w taki sposób, że nawet te najbardziej dramatyczne wydarzenia poprzez sposób ujęcia czy perspektywę opowiadających przyjmujemy w taki sposób, że chcemy czytać dalej. Wracamy do opowieści o komiksie Strefa Gazy Przypisy. Agnieszka Opszańska. Joe Sacco. Większość pracy w terenie przy zbieraniu informacji na potrzeby swojej opowieści graficznej wykonuje podczas dwóch wizyt w Strefie Gazy w 2002 i 2003 roku. I jako już dojrzały reporter komiksowy dociera do licznych źródeł, rejestruje opowieści Palestyńczyków, wybiera sobie także przewodnika. Tak, wybiera po prostu tutaj przedstawiciela zresztą Hamasu, który już nie żyje, bo został później zabity przez armię izraelską. No i ten człowiek pomagał mu oczywiście dotrzeć do tych poszczególnych ludzi i też wbrew pozorom nie nakręcał ich do mówienia od razu o wszystkich sytuacjach źle, tylko pilnował tego, żeby mówili o tym, co się naprawdę działo, docierał do kolejnych osób, jeżeli ktoś dawał informację, że okej, ja znam takiego i takiego, który może coś pamiętać o tamtym wydarzeniu, więc odnajdywał te osoby. Wbrew pozorom to nie jest tak łatwo w obszarach, które są zniszczone wojną, konfliktem, docierać do poszczególnych osób, zbierać informacje i prowadzić statystyki, kto gdzie mieszka, czym się zajmuje i tak dalej. Więc jest to dodatkowo utrudnione. Taki przewodnik lokalny jest bardzo pomocny w tym, żeby docierać do ludzi, którzy mają jakieś pojęcie o tym, co się działo wtedy, co się dzieje współcześnie. Te dwie płaszczyzny też są istotne, bo pokazują, jak wygląda obecnie Rafah i Khan Yunis i z drugiej strony też pokazują ten świat z opowieści. To nie jest świat taki dokładnie, jak był wtedy, co sam zaznacza Joe Sacco, że on ten świat zna z opowieści i ze zdjęć z epoki, mniej więcej z układu tego, jak wyglądały poszczególne miasta i wyglądały miejscowości wtedy, a nie ma to dane i przerysowane dokładnie, jak wyglądało wtedy, bo po prostu nie da się tego tak otworzyć. On nie żył w tamtym czasie, nie był naocznym świadkiem z tych zdarzeń, więc stara się to po prostu oddać tak, jak widzi to, w oparciu o swoją wiedzę zdobytą poprzez te lata bycia reporterem komiksowym i w oparciu o to, jak wyglądają konflikty na świecie. I tak na stronach komiksu balansujemy pomiędzy wydarzeniami z 1956 roku, a współczesnością. Imponuje ilość faktów, źródeł, do których Sacco dotarł i z których korzystał, a także ich różnorodność, bo autor nie stawia tez, raczej pytania. Pokazuje z jednej strony właśnie tych dobrych, ale też i złych Palestyńczyków, bo to nie jest tak, że wszyscy Palestyńczycy są ofiarami, niektórzy potrafią się bronić, niektórzy też przychodzą do agresywnych ataków. I z drugiej strony też pokazuje izraelskich żołnierzy, izraelskich historyków, żołnierze znajdują zawsze jakieś usprawiedliwienie dla tego, co się wtedy stało. Nie do końca dowierzają w te informacje, które są zawarte. Niektórzy faktycznie przyznają, że mogło dojść do zbrodni, ale próbują zawsze cenę odepchnąć od siebie te informacje i uznać, że jednak to było w jakiś sposób zasadne. I mamy też jeszcze właśnie osoby, które postarały się dla niego znaleźć te informacje w różnych dokumentach izraelskich i odkrywając powolutku historię, same są zdziwione i przerażone tym, że ludzie potrafili zachować się dokładnie w taki sam sposób, jak i wobec nich się zachowywano 10, 15, 20 lat wcześniej. Istotne, że to nie jest jakaś bardzo skomplikowana kreska. Że to jest w miarę prosta, ale też bardzo wyraźna kreska z bardzo charakterystycznym stylem, który z jednej strony jest troszeczkę realistyczny, z drugiej strony jest troszeczkę kartunowy. Doskonale łączy te dwa elementy i w związku z tym też ta opowieść pomiędzy poszczególnymi kadrami płynie. A nie jest tak, że trzeba się zatrzymać i bardziej się skupiać na tym, czy czytamy, czy obserwujemy, co się dzieje na planszy. Nie. Tutaj jedno i drugie współgra ze sobą. Doskonale pcha opowieść do przodu. Strefa Gazy, przypisy, to ponad 400 stron komiksu wojenno-reportażowego, a jednocześnie najbardziej dojrzała relacja Joe Sacco ze strefy konfliktu. Komiks znajdziemy już w księgarniach, a informacje na stronie www.timow.pl. Kto nie zapisał i nie zapamiętał, ten może sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. Serdecznie polecamy. Nie jest to lektura przyjemna, ale jest to z całą pewnością lektura bardzo ważna. Dotyczy tych spraw, których nie rozwiążemy siedząc przy stole, przy herbacie i przy cieście. Nawet gdybyśmy słuchali najlepszych płyt winowych w naszym studiu Envy. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Człowiek, który policzalna jest liczba twoich płyt w domu, czy to jest... Jakiś zbiór pomiędzy. O moich płytach, tak, czy nie mojej o kolekcji? Twoich, które wydałeś jako Niewinni Czarodzieje, czy pod innym szyldem, tylko o twojej kolekcji. Wiesz co, nie liczyłem tego nigdy. Za pomocą prostego rachunku, ile się mieści w takiej klasycznej IKEA-owskiej szafce, która się nadaje na płyty, to gdzieś około 3000, ale to około. To jest tak, że liczy się płyty wtedy, kiedy trzeba się przeprowadzić albo pomalować mieszkanie, prawda? Wtedy i trzeba je wtedy jakoś to poskładać. Boli. Wtedy to boli. Dobrze, to zdążymy zagrać dwa utwory z płyt, które przyniosłeś. Jako pierwszych prezentujemy Nightmarksów. Nightmarks Electric Trio, czy po prostu Nightmarks, bo teraz tak ma się nazywać? No tak się ma nazywać. Ta płytka, którą przyniosłem, to jest singiel, który jeszcze był wydany pod tą starą nazwą Nightmarks Electric Trio, a przyniosłem ją też dlatego, że chłopcy przygotowują wspaniały album. Dostałem taką prewkę dzięki swoim znajomościom, oczywiście z nimi, i będzie bardzo fajnie, więc przyniosłem, żeby jeszcze tak zareklamować, przypomnieć o tym zespole, bo warto na nich zwrócić uwagę. Just after night. Nightmarks Electric Trio, Envy w naszym studiu. To raz jeszcze dzień dobry. Dużo rzeczy chcemy omówić, a czas jest nieubłagany i biegnie za szybko. Czy ty pamiętasz pierwszą płytę winylową, którą kupiłeś i czy w ogóle kiedyś miałeś ochotę zdradzić winyle na rzecz wszystkich innych nowoczesnych form? Wiesz co, no ja zdradziłem w pewnym sensie, wiesz, troszkę nie sposób. Przez pewien czas grając jako DJ sporo, po prostu kupowałem single winylowe, z których się grało. Bardzo na tym ucierpiały moje plecy, bo wiesz, trzeba było te około 10 lat tak, noszenia ze sobą, wiesz, włożenia po całej Polsce dwóch toreb, wiesz, z około 150 płytami, to troszeczkę się odbiło na plecach, więc ja chętnie bardzo korzystam i ze streamingu, i z plików. Teraz kupuję pliki do grania, ale kupuję też mnóstwo cały czas płyt do domu. Tylko się troszkę struktura zmieniła. Teraz więcej jest albumów, więcej klasyki, ambientu, elektroniki, eksperymentalnej na przykład, takich sonicznych rzeczy. Czyli teraz budujesz kolekcję słuchacza, bo winyle z singlami to właśnie taka rzecz DJ-a, tak? Który potrzebuje mieć nowości podczas imprezy. No tak. Ale to był tylko, wiesz, element. Ja zawsze kupowałem albumy ciekawe i klasykę, i jazz, i takie rzeczy, których się raczej nie grało. Albo się grało na przykład do kotleta. Record Store Day to jest święto, które się świetnie przyjęło w Polsce. Gdzie będzie można cię spotkać dzisiaj? Lecę zaraz grać pod sklep Side One. To bardzo ważne miejsce na mapie tych, którzy kochają płyty. No w dla Warszawie mnie akurat najważniejsze. Jest tych sklepów coraz więcej. Oczywiście można przypomnieć, że jest jeszcze Asphalt Shop, że jest Black Market i oczywiście parę antykwariatów, ale zawsze moje serce było bardzo związane z Side One. Tam najwięcej chyba płyt kupiłem w życiu i najwięcej czasu spędziłem słuchając płyt, bo to jest jeden z tych klocków, które mnie bardzo budują. Chodzenie do sklepu z płytami i przesłuchiwanie płyt. Ostatnio miałem wielką przyjemność zrobić to w Berlinie i okazało się, że 6 godzin trzasnęło jak w ogóle, nie wiem kiedy nawet. I oczywiście też portfel się mocno odchudził przez to, ale wspaniale poczułem się wspaniale. Wspaniale towarzyszek podróży, tak można sobie wyobrazić, stojąc obok i czekając 6 godzin. No to sarkazm taki, wiesz, no to można zawsze sobie coś znaleźć innego do roboty. Oczywiście. Berlinie zwłaszcza. W Warszawie też dobrym adresem jest Muzeum Żydów Polskich, POLIN, bo tam takie scentralizowane obchody, tak bym powiedziała, Record Store Day, ale przypominamy, że to święto trwa w całej Polsce i naprawdę warto się po prostu wpisując do wyszukiwarki zatroszczyć. Chcemy też krótko na razie, ale spotkamy się, aby opowiedzieć dłużej, opowiedzieć o innym kolekcjonerze płyt, Macieju Wyrobku, Maceo Wyro, i trzecia rocznica śmierci. To jest cały czas abstrakcyjne, jak się o tym myśli, że Maćka nie ma. Wiesz, ja nie mogę uniknąć tego, że siedząc tutaj naprzeciwko ciebie, pamiętam doskonale, bo dokładnie tego wieczoru, kiedy to się stało, byliśmy u ciebie tutaj, przecież chwilę wcześniej tak naprawdę rozmawialiśmy sobie. 3 lata i wiesz, ja cały czas troszeczkę, nie to, że się nie pogodziłem, tylko jakoś ta informacja ciągle do mnie dociera. Obchodzimy co roku, nie wiem, czy to jest coś, co można nazwać obchodzeniem, ale staram się konsekwentnie zrobić jakieś małe święto muzyki w ten dzień albo w okolicach. Akurat w tym roku tak się składa, że 14 maja, bo to jest ten dzień, to jest niedziela i udało się zorganizować już w tej chwili, mogę to potwierdzić na 100%, w warszawskim Grizzly Barze właśnie takie święto rocznicowe, tribute dla Maceo Wyro, łączony koncert, na który zapraszamy na razie ten koncert odbył się tylko w pierwszą rocznicę, w drugą rocznicę graliśmy z kolekcji płyt Maćka na Weekenderze, a w tym roku wracamy do tej tradycji koncertu, chciałbym ją budować, dlatego że ten pierwszy rok wyszedł wspaniale, przecież obrodził chociażby takim zderzeniem, które miałem wielką przyjemność zainicjować. Wojtek Mazolewski ze swoim zespołem zagrał na tej imprezie z Natalią zupełnie na gorąco i bardzo spontanicznie utwór, który teraz znalazł się przecież na płycie Chaos Pełen Idei, Angel of the Morning, Natalia Przybysz i Wojtek Mazolewski, kwintet. Wtedy jeszcze na imprezie zamiast Asi Dudy na klawiszach zagrał Marcin Wasilewski. W tym roku mogę potwierdzić na 100%, że wystąpi Marcin Wasilewski trio z gościnnym udziałem sióstr obu Przybysz, Natalii i Pauliny. Na pewno też będziemy mieć gościa, o którym nie mogę powiedzieć, bo jest tajemnicą, a innych gości potwierdzam ciągle i trochę nie mogę więcej teraz powiedzieć, ale na pewno będzie to bardzo ciekawy program i będzie to na pewno święto. Wiesz co, nie jestem bardzo religijny, ja w ogóle nie za bardzo czuję, wiesz, obecności gdzieś tam przy płycie nagrobkowej, ale muszę powiedzieć, że często już zdarzyło mi się jakby naprawdę czuć obecność podczas słuchania muzyki.